takwe basi, oni mama takwe dili, oni tata takwe basi, oni mama takwe dili, oni tata takwe basi. Abusana mame, abusana tate, abusana mame.